الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. أمنيوسيا مواندني وانغو متوم صلى الله عليه وسلم مambo matatu. كوانزا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، kufunga siku tatu za kila mwezi. Wa rak'atai dhuha, na rak'a mbili za salatu dhuha. Wa an utira qabla an anam, na nisali witri qabla ya kulala. Yaqulu Sheikh al-Bassam rahimahullah: ishtamala hadha al-hadith al-sharif ala thalathi wasaya nabawiyya karima. Hadithi hii tukufu imekusanya wasia tatu za mtume tukufu. Alula, wasia wa kwanza, alhathu ala siyami thalathati ayyam min kulli shahri, mtume anahimiza kufunga siku tatu za kila mwezi. Na siku tatu hizi za kila mwezi mtu akifunga ni kama aliyefunga mwezi mzima. Li anna alhasanata bi ashri amthaliha, kwa sababu jema moja linalipwa kumi mifano yake. Mtu akifunga siku moja anapewa thawabu za siku kumi. Fayasiru thiyamu thalathati al-ayyam kasiyami shahri kullihi, kwa hiyo inakuwa ile kufunga siku tatu ni kama kufunga mwezi mzima. Walafdalu an takuna thalatha athalitha ashar warrabia ashar walkhamisa ashar, na bora zaidi ni kuwa hizo siku tatu ni tarehe 13 na tarehe 14 na tarehe 15 ya mwezi wa Kiislamu, kama warada fi baadhi la hadithi, kama ilivyokuja katika baadhi ya hadithi kuweka wazi siku hizo tatu kwamba ni tarehe 13, tarehe 14, tarehe 15. Waswahili wanaita saumu nyeupe, kitu kama hivi, siku nyeupe, siku saumu nyeupe, waswahili wanaita hivyo. Almuhimu, hizi ni siku tatu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam amehusia watu wafunge saumu hii ya siku tatu mfululizo kila mwezi. Athani ya wasia wa pili, yakulu wa fi takhsisiha bihadhi alayami fawaidu tabbiyya, mtume kuhusu siku hizi tatu kuna faida za kiafya. Wa fi takhsisiha bihadhi alayam fawaidu tibbiyya, kuna faida za kiafya katika mtume kuhusu siku hizi tatu za kufunga. Jambo la pili, an yusalli dhuha, alimuhusia Abu Huraira na ndio amehusia umma mzima kusali salatu dhuha. Salatu dhuha inasaliwa asubuhi baada ya jua kupanda kiasi cha mkuki, pale ndiyo inaanza salatu dhuha. Inakadiriwa kiasi cha jua kutoka kama robo saa au nusu saa baada ya jua kutoka, tayari itakuwa umeingia wakati wa salatu dhuha. Sio sasa hivi, sasa hivi bado haujaingia wakati wa salatu dhuha, mpaka jua lipande kiasi cha mkuki ndio unaanza wakati wa salatu dhuha, na unaendelea mpaka karibu na istiwa, karibu na saa sita, kwenye saa tano na nusu au saa sita kasrobo, pale ni mwisho wa salatu dhuha. Wa aqalluha rak'atani, na uchache wa salatu dhuha ni rak'a mbili. La siyama fi haqqi man la yusalli min al-layl, hasa hasa katika haki ya yule asiyesali usiku kitu chochote. Ka Abi Huraira alladhi ishtaghala bidirasati al-ilmi awwal al-layl, kama Abu Huraira ambaye alishughulika na kusoma ilmu mwanzo wa usiku. Wa afdalu waqtiha irtifa'u dhuha hina tarmudu al-fisal, na bora ya wakati wa salatu dhuha ni jua linapopanda. Hina tarmudu al-fisal, yakulu al-fisal jamu fasil, wa huwa waladu an-naqa idha fasala an ummihi, ni mtoto wa ngamia akishapambanukana na kutoka na mama yake. Wa ramdhuha huwa an tahmiya ar-ramadha ay ramal, kupata joto zile changarawe, kwamba jua tayari limekuwa kali. fatabruku alfisalu min shiddati harriha wa ihraqiha akhfafaha. Kwa hiyo huu ndio wakati bora wa salatu dhuha, jua linapopanda limeshaanza kuwa kali, kama jaa fi hadithin akhar, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine. Salatu dhuha ni kuanzia rakaa mbili mtu anasali, rakaa nne anasali, mpaka rakaa nane mtu anaweza akasali salatu dhuha. Lakini rakaa mbili anaweza akasali akatoa salamu kwisha anakwenda zake mpaka asubuhi nyingine. Hizi ni sala ambazo Mtume sallam alizihusia watu wasiziwache, lakini bahati mbaya sisi Waislamu sunna nyingi tunazikosa, thawabu nyingi tunakosa kwa sababu ya kujitia shughuli nyingi, kwa sababu kwamba hatuwahi. Sasa tunajitia shughuli rakaa mbili, pengine ni dakika tano, dakika kumi umeshamaliza, unakwenda kwenye shughuli zako. Lakini bahati mbaya sisi tumekuwa wavivu wa kutekeleza sunna hizi. Athalitha, jambo la tatu, anna man la yaqumu akhira al-layl, yule mtu ambaye hafanyi ibada mwisho wa usiku, falyutir qabla an yanama, na asali sala ya witri kabla ya kulala, kai la yafuta waqtuhu, ili usije ukamfutu wakati wake. Kama mtu anaona hawezi akasimama mwisho wa usiku na kusali salatul witri, basi asali salatul witri kabla ya kulala, akisha sali isha asali salatul witri rakaa tatu, rakaa tano, au rakaa saba mpaka kumi na moja mwisho. Kwa hiyo aidha asali rakaa tatu alafu alale kabla hajalala, akiona kwamba hawezi akaamka katikati ya usiku au mwisho wa usiku. Lakini kama anaona anaweza akaamka mwisho wa usiku au kati ya usiku, basi ni aula zaidi aakhirishe salatul witri mpaka hiyo mwisho wa usiku, saa kumi, saa kumi na nusu, bado usiku upo, saa kumi na moja bado usiku upo, asali. Ndio aula wakati huu kusali salatul witri. Wakanat hadhihi alwasiya fi haqqi abi huraira wa amthalihi mimman yanamuna anil witri akhira al-layl, wasia huu ulikuwa katika haqqi abi huraira na mfano wake katika wale wanaolala kwa witri mwisho mwisho wa usiku, sababu abu huraira alikuwa akishughulika na kuchukua hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusoma hadithi. Kwa hiyo yeye ilikuwa haamki, anaswali witri kabla ya kulala. Ndio Mtume akamwambia wa an utira kabla an anam, aliniusia mimi niswali witri kabla ya kulala, kwa sababu siwezi kusimama mwisho wa usiku kutokana na kushughulika na ilmu alhadith, elimu hii ya hadithi. Katika faiza za hadithi hii ya Sheikh al-Bassam rahimahullah yaqul istihbabu siyami thalathati ayamin min kulli shahri, sunna ya kufunga siku tatu za kila mwezi. Walaula an takuna thalitha ashar warabia ashar walkhamisa ashar, na aula zaidi ni kuwa siku tatu hizo ni tarehe 13 na tarehe 14 na tarehe 15. Waqad warada fi ta'yiniha hadithu Qatada ibn Milhan alladhi akhrajahu ahlu sunan, imekuja kuainishwa siku hizo tatu hadithi ya Qatada ibn Milhan ambayo wameitoa ahlu sunan. Qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasuma ayyama albid, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akituamrisha tufunge siku nyeupe 13 wa 14 wa 15 tarehe 13 na tarehe 14 na tarehe 15. Waqal hiya ka hay'ati ad-dahri, ni kama sifa ya mwaka mzima. Mtu akifunga hivi siku tatu za kila mwezi mpaka mwaka, ni kwamba amefunga mwaka mzima, kwa sababu siku moja inapewa thawabu za siku kumi. Pili, istihbabu salati dhuha walmuadhabatu alaiha liman lam yakum lisalati al-layl, sunna ya salatu dhuha na kudumu juu ya sala hii kwa yule ambaye hafanyi ibada za usiku, hasa asimami usiku akasali. Lialla tafutahu salatu al-layli wa nahar, isije ikamfutu sala ya usiku na mchana. Kama mtu hana uwezo wa kuamka usiku, usingizi unamzidi, basi asiwache salatu dhuha, kusali sala hiyo ya asubuhi baada ya yeye kuamka. Tatu, alwitru qabla an-naum, witri kusali witri kabla ya kulala, fi haqqi man yaghlibu ala dhannihi annahu la yakumu akhira al-layl. Hii ni katika haki ya yule ambaye anadhania dhana yake ina nguvu kwamba hata simama mwisho wa usiku, huu ndio anaambiwa asali witri kabla ya kulala. Amma man ghalaba ala dhannihi al-qiyam fayuakhiruhu ilayhi, ama yule ambaye inaghilibu juu ya dhana yake kwamba atasimama usiku, fayuakhiruhu ilayhi, ataichelewesha witri mpaka huo mwisho wa usiku ndio aisali, ndio wakati bora. Wa infatahu binaumin au nisyani, ikimfutu sasa kwa kulala au kwa kusahau, fal mustahabu an yaqdiyahu, ni sunna ailipe ile salatul witri hiyo asubuhi au mchana, ailipe salatul witri, aidha atailipa raka zile zile tatu anazoziswali kawaida yake, au atalipa raka 12 kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nne, anna hadhi al-ahkam al-thalatha al-madhkura min wasaya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-ghaliba allati yanbaghi an yu'tana biha wa yuhras alayha li'annaha 'azimatul naf'i jalilatul qadri. Hizi hukumu tatu zilizotajwa ni katika wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam wa ghalib, ambao inatakikana kushughulikiwa na watu kufanya pupa kwa mambo hayo aliyoyahusia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, li'annaha 'azimatul naf'i, kwa sababu wasia huu manufaa yake ni makubwa, jalilatul qadri, cheo chake ni kitukufu. Mambo haya matatu ya kufunga siku tatu za kila mwezi, siku nyeupe, na kusali salatu dhuha, na kusali witri kabla ya kulala, kwa ambaye anaona hataamka usiku. Lakini yule ambaye anaona ataamka usiku kabla ya alfajiri ya kweli, basi ni aula kuchelewesha salatu witri mpaka mwisho wa usiku. Wallahu alam.